aduce aminte ziua când ți-a spus că ești frumoasă, când cu buzele de sânge și cu ochii sclipitori printre arborii de toamnă te opreai încet sfioasă, lăsând gândul spre amorul înțeles de atâtea ori. Așteptai să fiu poetul îndrăzneț ca niciodată, ca să auzi ecoul rece unor calde sărutări, unor calde sărutări. Duceai mereu înainte, înspre umbră întunecată, ca o pală rătăcire, coborând din alte zări. Ah, mi-ai spus atât de simplu că ți-e sete de iubire, neascultând decât șoptirea singuraticei păduri. Îți opreai cu mâna sânul și zâmbea a ta privire, chinul de părtării noastre, neputând să-l mai înduri, neputând să-l mai înduri. Și între femeie mi-ai spus ura din trecut, te-am lăsat să-mi șir povestea pentru mine ca oricărui trecător necunoscut. Îți aduce aminte ziua când în șoaptele pădurii poate că te-am sărutat, ce-aducea întâlnirii noastre un adio îndepărtat.